W moich radiowych słuchawkach brzmi to znakomicie po 20 latach i po tym nowym remiksie. Girls Like That, a potem Really Quite Absurd. Dwa nagrania z albumu Rapture of the Deep, wydanie jubileuszowe. Jest jeszcze bonus na tej płycie, choć umiarkowanie ekscytujący, bo to 5 instrumentalnych nagrań z prób w studiu w trakcie tej sesji. To zupełny przypadek, proszę Państwa, ale swoją 20-letnią płytę wznowił także niemiecki zespół RPWL. like a cradle shining on the desert sand. Scent of sandalwood and jasmine, a goddess with a silver skin. I am painting all your flowers, I'm the shadow of your dream. Who changed your opium to money? Shiva calls your name, why don't you sleep? Glance, I'm the picture in your mind. Who can feel the wind blows gently, sparkling dust over the land? A stone is not a stone until I tell you what it's supposed to be. Who changed your opium to money? Shiva calls again, why don't you stay? Burned away my body. streams are rushing to the river, the river that has always flowed. When Maya comes and sets our hearts on fire. RPWL, Words Through My Eyes. Nowe wydanie przebojowej płyty z 2005 roku z dopiskiem Revisited. Ten dopisek sugeruje jakieś nowe wersje dawnych kompozycji, ale nie ma tu, nie słyszę żadnych zmian muzycznych. Jest tylko nowy miks oraz wersja Dolby Atmos, o której 20 lat temu jeszcze oczywiście nie znano. Płyta, która przyniosła niemieckiej grupie spory sukces, uznanie w całej Europie i to uznanie utrzymuje się do dziś. No a na tej płycie jeszcze bardzo ciekawy utwór z gościnnym udziałem Raya Wilsona. Piosenka nosi tytuł Roses, czyli róże. Artystyczny i komercyjny sukces albumu sprzed 20 lat. Zespół RPWL świętuje nie tylko takim specjalnym wydaniem dawnego albumu, ale także trasą koncertową, która rozpocznie się 28 września w Holandii, no a później będą także dwa polskie występy 9 października w Łodzi i 10 października w Krakowie. No i myślę sobie, że na tej trasie płyta będzie wykonywana w całości, tak jak to się od lat w muzyce rockowej praktykuje. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam po części na Państwa życzenie wyrażone w listach internetowych do projektu, który nosi tytuł Bioskop. Muzyka instrumentalna. Bioskop to wspólny projekt muzyczny, który firmują dwaj znakomici muzycy, Steve Rothery, gitarzysta zespołu Marillion, i Thorsten Quasning, klawiszowiec grupy Tangerine Dream. Wspólna płyta tych dżentelmenów nosi dość nieoczekiwany japoński tytuł Gento, no ale to wszystko jest wyjaśnione, bo cała historia jest z tą muzyką związana. Chodzi o obrazy. Gento to jakaś taka lampa japońska, dawna, troszkę wyświetlająca teatrzyk cieni. No i tutaj takie historie są przy okazji tej płyty opowiedziane. Tydzień temu opisałem tę płytę jako subtelny dialog dwóch doświadczonych muzyków i podtrzymuję tę opinię. Zwłaszcza usłyszą Państwo ten subtelny dialog w utworze tytułowym, czyli Bioskop w utworze Bioskop. Bioskop to właściwie muzyczny projekt studyjny, ale będzie także taka ekskluzywna trasa. Dwa koncerty w Holandii, dwa w Niemczech i na zakończenie jeden w Polsce. To będzie w grudniu, 16 grudnia w klubie Progresja w Warszawie ten polski koncert formacji Bioskop. I to jest, proszę Państwa, dobry moment, aby przypomnieć, powiedzieć, poinformować, że od kilku lat w Polsce działa formacja w podobnym składzie Ruć & Wolski. Tworzą ją kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej Przemysław Ruć oraz gitarzysta grający wcześniej w zespole Obrazki Artur Wolski. Panowie mają już w dorobku dwa albumy fonograficzne Pomeranian Wind oraz Enchanted Lighthouse. Oba wydawnictwa ukazały się na kompaktach, a pierwsze z nich także na winylu. Posłuchajmy zatem fragmentu muzyki duetu Ruć & Wolski. Roć Endwolski z albumu Enchanted Lighthouse. Polski duet syntezatorowo-gitarowy planuje trzecią płytę i będzie ona zawierać bardziej mroczną muzykę, premiera w przyszłym roku. Natomiast Artur Wolski, gitarzysta, ma na koncie różne współprace. Państwo go pamiętają zapewne z zespołu Obrazki, już nieistniejącego, ale jest także grupa Odezil, no i jest nagranie solowe, które mam dla Państwa dziś prawie na zakończenie audycji. Oto Artur Wolski w utworze własnym Five O'Clock. Artur Wolski, wszechstronny gitarzysta i kompozytor we własnej kompozycji, własnym nagraniu Five O'Clock. I to koniec prawie spotkania. Ewelina Milik-Danielska zrealizowała dźwiękowo, a przedstawił Państwu Leszek Adamczyk. Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you.